เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมความเป็นจริงเรื่องของการปฏิบัตินี้ก็เราก็พูดเรื่องเดียวคือเรื่องของคนเพราะว่าคนเนี่ยมันเป็นแต่ว่าเป็นตัวศาสนาก็ได้มาพูดวัดโมกหลายครั้งหลายคราวจากการลำดับพูดคราวก่อนในวันในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาก็พูดเรื่องของคนเพราะตัวคนเป็นตัวศาสนาคุณถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติถ้าเป็นคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมได้ต้องเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็บรรลุธรรมไม่ได้ต้องเป็นมนุษย์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทีนี้ตามหลักที่ท่านแบ่งเอาไว้ก็มีอยู่ว่ามนุษย์สาเตโตมนุษย์สาเดรัจฉาโนมนุษย์สาเทโวมนุษย์โตมนุษย์สามนุษย์โสเป็นมนุษย์จึงจะได้บรรลุธรรมเป็นได้ที่ใดเป็นมนุษย์ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นมนุษย์คือเป็นผู้ที่มีใจสูงถ้าเป็นคนก็ไม่บรรลุธรรมได้ถ้าเป็นสัตว์มนุษย์สาเดรัจฉาโนก็ไม่มีโอกาสจะบรรลุธรรมได้เป็นสัตว์คือเป็นได้ยังไงคือมันคล่องสัตว์คือผู้ที่คล่องมันคล่องอะไรบ้างเรามาอยู่วัดโมกมันคล่องอะไรบ้างไม่มีใครเห็นกันหรอกเราเห็นเองคล่องโลกคล่องล้านคล่องบ้านคล่องเรือนคล่องบุตรภรรยาสามีคล่องทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆมันอยู่ที่โน่นจิตใจเราแต่กายมันอยู่ที่นี่ใจมันอยู่ที่โน่นวิ่งโน่นวิ่งนี่บางทีก็คล่องทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ามันคล่องอยู่ถ้าคล่องอยู่ในนี้เรียกว่าสัตว์เป็นสัตว์สัตว์คือไปทางขวางไม่คล่องแคล่วไปยากมันก็รถก็เรือที่มันวิ่งถ้ามันไปทางขวางก็มันก็ล่มมันก็คว่ำเท่านั้นเองเรือที่ไปทางขวางก็ล่มจมถ้าสัตตวะเนี่ยก็คือขวางอยู่เรื่อยกว่าจะสร้างสติมันก็ไม่มีสติสักทีแต่มันก็คล่องโน่นคล่องนี่เรื่อยกายแต่ว่ากายทำอยู่เดินจังกรมอยู่สร้างจังหวะอยู่แต่ว่าใจนั่นมันคล่องอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะว่าใจมันเป็นใหญ่ใจมันเป็นหัวหน้าจะสำเร็จก็เพราะจิตพอใจใจถึงก่อนใจเป็นผู้นำหน้าถ้าทำก็จะว่าทำไม่มีสติก็ไม่ชัญญะไม่รู้ไม่ได้กำหนดไม่ได้ลงเวทีไม่ได้ลงสนามไม่ได้เอากายไม่ได้เอาความรู้สึกไม่ได้เอาใจมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวใจมันไปอยู่ที่อื่นแต่เวลาเท่ากัน5วัน6วันเท่ากันแต่ว่ามันยังคล่องก็ไปไม่รอดมันก็โบราณท่านว่าโซ่ไม่แจ้กุญแจในไขมันก็ควายที่ล่ามเชือกเอาไว้มันก็ไปไม่ได้มันก็กลับขึ้นมาอยู่เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อให้มันได้ผลก็เลื่อนมาเป็นมนุษย์ไปใจสูงขึ้นมาก็คือพรหมจรรย์อะไรคือพรหมจรรย์อะไรคือมนุษย์มนุษย์โสมนุษย์สานี่ก็คือสติสัมปชัญญะสูงจากอะไรต่างๆจากตาจากหูหูมันได้ยินก็สักแต่ว่ามันสูงแล้วตามันเห็นก็รู้มีสติเข้าไปรู้ตัวสติสัมปชัญญะเป็นพรหมจรรย์ถ้าตามันเห็นมีสติเข้าไปรู้เห็นสัจจะว่าเห็นนั่นแล้วว่าประพฤติพรหมจรรย์แล้วไม่ใช่โกนผมห่มผ้าเหลืองพรหมจรรย์เป็นหลักของสากล ถ้าตามันเห็นรูปมันไม่คล่องมีสติเข้าไปอยู่ไปรู้ไปเห็นก็สักแต่ว่าตัวสติเป็นผู้ที่สักแต่ว่าตัวสติเป็นสักแต่ว่าไม่ใช่ปากมันว่าสัพพุทโธมาจันคือตัวสติสมาธิได้เมื่อสติลงที่ใดที่นั่นก็บริสุทธิ์สะอาดไม่มีเรื่องไม่มีราวก็เป็นมนุษย์มาสูงขึ้นยิ่งแรกที่เรามาสร้างจังหวะนะมาเดินตรงกลมมันก็ยิ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเรากำหนดดูกายของเราที่มันเคลื่อนไหวไปมาตามหลักของการเจริญสติปัฏฐานมันสมบูรณ์แบบที่สุดยิ่งเรามาเคลื่อนไหวลักษณะของการเคลื่อนไหวช่วยเราได้มากทีเดียวนั่นเหมือนกับวิธีการอื่นๆวิธีการอื่นก็ได้ทำมาบ้างเหมือนกันการบริกรรมพุทโธดูลมหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธอันนั้นก็มันไม่ชัดดีมันติดเกียรติมันไม่ตรงถ้าเรามาดูกายเคลื่อนไหวมีสติเห็นกายมันเคลื่อนไหวมันลงเวทีจริงๆมันลงสนามจริงๆเหมือนกับนักกีฬาเขาที่เขาลงเวทีประสบการณ์ลงสนามตามหลักก็ว่า การประพฤติพรหมจรรย์ก็ได้พูดแล้วว่าคือการเจริญสติสติไปอยู่ที่ไหนจึงจะชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์สติมาดูกายดูสิให้สติมันเห็นกายดูมันใช่ตามันเห็นเอาสติมันเห็นสติมันรู้แม้แต่เรานั่งอยู่ในที่มืดๆกลางคืนมืดๆในจุดไฟมันก็เห็นมือมันไปแข็งขึ้นมันยกขึ้นก็เห็นอันนี้สติดูเห็นกายเคลื่อนไหวมันเดินก็เห็นมันยกมือก็เห็นจะวางไว้ที่ใดมันเห็นอยู่ที่นั่นคนมันจิตการเคลื่อนไหวของกายได้ดีจะให้มันอยู่ที่ไหนมันก็รู้อยู่ที่นั่นถ้ามันรู้อยู่ที่นั่นนั่นก็เรียกว่ากำลังให้กำเนิดของพรหมจรรย์หรือว่าประพฤติพรหมจรรย์มีสติดูกายก็เห็นกายเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวจริงๆว่ามันสมบูรณ์ที่สุดการเจริญสติแบบที่เราทำอยู่นะมันช่วยเราได้มากมันก็จะปลดเรื่องข้องได้ดีแต่มันคิดไปถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงช่องคิดกังวลคิดอยากรู้อยากเห็นมันก็คล่องเลยยิ่งเป็นคนก็มีหลายเรื่อง ถ้าเป็นคนปฏิบัติก็หลายเรื่องคุ้มร้ายคุ้มดีบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็ขยันทำตามความคิดมันขี้เกียจก็หยุดซะไม่ได้ดูมันขยันก็ทำไม่ได้ดูมันจะคิดอยากเดินไปโน่นไปนี่มันจะพูดมันจะทำโน่นทำนี่มันหลายเรื่องไม่ได้ดูมันทำตามความคิดนึกคุ้มร้ายคุ้มดีขยันขี้เกียจบางทีก็อยากรู้อยากเห็นหมายว่าคนมันหลายเรื่องคนคือหลายเรื่องเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อรวบรัดก็ลงเวทีก็ให้ดูกายก็ดูกายไปมีสติดูกายเคลื่อนไหวก็ดูไปทำให้รู้ก็เจตนาสร้างมันขึ้นอริบทใหญ่ๆนี้สี่อริบทที่ยืนเดินนั่งนอนอันนั้นก็มันเป็นอริบทธรรมชาติถ้าเราไม่กำหนดมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะเราจะใช้ธรรมชาติอันนั้นก็ไม่พอเราจึงมีการเจตนามีเจตนาสร้างตัวสร้างสติลองมายกมือดูมันรู้ไหมเดินจงกรมดูแต่เราจะคิดจะเปลี่ยนไอ้บทแล้วนั่งอยู่จะเปลี่ยนก็อย่าเปลี่ยนตามความคิดให้สติเป็นผู้รับรู้มันเสียก่อนให้สติเป็นผู้ทักท้วงมันก่อนทักท้วงโต้ตอบมันก่อนสติก็คือโต้ตอบมันตอบมันดูมันคิดขึ้นมาอย่าเพิ่งทำมันมันจะเปลี่ยนก็ตอบมันดูมันคิดก็รู้ทันทีมันจะเดินอยู่มันจะหยุดก็รู้มันจะก่อนตอบมันก่อนมันคิดจะแก้ไปโน่นไปนี่ก็ตอบมันดูก่อน พักท่วงมันดูก่อนในที่สุดมันก็จะเห็นแจ้งตามเหตุตามปัจจัยของเราจึงเจริญสติดูกายให้มันเห็นกายจริงๆตัวสติเป็นผู้เห็นจนมันเก็บการเคลื่อนไหวได้ดีคล่องในการดูกายเราจะให้มันเดินอยู่มันก็เดินเห็นมันอยู่มันไปคิดขึ้นมาก็เห็นมันใจเป็นจิตถ้าดูกายยังไม่จริงอย่าเพิ่งไปดูใจถ้าไปดูใจก็ยิ่งมีปัญหาใหญ่ถ้ามันจริงเรื่องกายเสียก่อนมันก็เราจะหัดทำฝีมืออะไรต่างๆต้องหัดมือให้มันดีจับปากกาดินสอให้มันเป็นถ้าเขียนไปมันก็สวยงามเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติสำหรับการเจริญสติปัฏฐานแบบนี้ก็ ให้ดูกายเป็นบาดฐานเริ่มต้นให้มันเก่งเรื่องกายให้จับกายได้ดีเราเดินอยู่ก็รู้มันคิดไปทางอื่นก็กลับมาอยู่ที่กายอย่าเพิ่งไปทุ่มเทกับความคิดผู้ที่ทำใหม่ๆให้ทุ่มเทลงอยู่ที่กายเสียก่อนเจตนาสร้างขึ้นมาทำให้สร้างมันก็ไม่มีสตินี่มันต้องสร้างต้องประกอบไม่ใช่ว่าเอาท่องเอาสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอันนั้นมันไม่ใช่สติปัฏฐานมันเป็นสติธรรมดาสติท่องเอาไม่เป็นสติจริงๆนั่นเราต้องสร้างยกมือพลิกมือขึ้นทีหนึ่งมันก็รู้ขึ้นมาทีหนึ่งหลายรู้เข้าหลายรู้เข้าพอเราสร้างมันก็เราเก็บเงินเก็บทองนั่นแหละพอเราเก็บเงินเก็บทองเก็บหลายทีทีละบาทสองบาทก็ได้มากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขึ้นมาการเจริญสติก็มาจากการกำหนดรู้ทีหนึ่งมันมีอะไรเป็นลักพาไปหนีไปมันก็หลายมันก็มากขึ้นแต่บางทีเราเจ็บไม่มากแต่ใช่มากกว่าเจ็บมันก็ไม่สมดุลไปเราใช่อะไรบ้างวันหนึ่งมันคล่องอะไรบ้างมันคิดอะไรบ้างบางทีคิดโอ้ทำอันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมามันรู้มันจะเป็นยังไงทำไมจึงทำอย่างนี้ทำไมจึงอยู่อย่างนี้นั่นมันใช่ไปแล้วไม่ได้เจ็บถ้าเราคิดอย่างนั้นถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าเราใช่ไปหมดไปแล้วคนได้ใหม่หาใหม่อีกไม่พอมันก็เลยไม่ได้มากมันเป็นมหาสติต้องสร้างให้เป็นมหาสติจะยังไงก็ตามจะเรื่องร้อยเรื่องพันอย่างอะไรก็ตามเถอะอย่าไปคล่องแวกยังไงเราก็มาเจริญสติแล้วก็ต้องสร้างสติถ้ามันหนีจากสติก็รีบกลับมาทันทีกลับมาอยู่กับตัวสติกำหนดรู้ทันทีจะทำอะไรก็ตามชีวิตประจำวันอะไรก็ตามต้องประกอบสติจะอาบน้ำจะทานข้าวจะนุ่งผ้าจะหลับจะนอนจะตื่นจะหนักจะเบาอะไรก็ตามมีสติดูมันตะพึดตะพือไปอยู่ที่ไหนมันก็มีสติอยู่ในห้องน้ำห้องส้วมมันก็มีสติมันไม่ใช่อยู่เฉพาะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะมันก็เป็นอติเรกลาภของเรามันก็ง่ายอยู่ส่วนออกจากการเดินจงกรมการสร้างจังหวะนี้อันนั้นควรที่จะระวังนั่นเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนมันมีถ้าเราแก้จุดอ่อนนั้นได้มันก็ไม่มีโอกาสวิธีเจริญสติปัฏฐานเนี่ยหลักใหญ่เรามาดูกายดูใจทั้งที่ว่าให้ฟังว่าดูกายก่อนกายมันมีอะไรบ้างเจตนายกมือสร้างรู้สึกจนมันเห็นกายได้ดีตามกายได้ดีเมื่อมันตามกายได้ดีที่สุดจะพิจารณามันก็รู้จะหายใจมันก็รู้เราจะเคลื่อนมันไปที่ใดวางไว้ที่ไหนมันเคลื่อนมันรู้มันมีสมาธิสมาธิคือมันเชื่องมันไม่ทะยศมันไม่ลุกลี้ลุกลนเหมือนเมื่อก่อนมันหัดได้จริง ใจเรานี่แต่ใจไม่มีตัวมีตนเพื่อสติมันเป็นครูฝึกใจไม่ใช่กายเป็นผู้ฝึกเพื่อสติเป็นครูผู้ฝึกจิตฝึกใจมันจะเชือกที่ผูกวัวผูกควายที่จริงเชือกมันเป็นผู้ที่หัดวัวควายจะให้ไปทางซ้ายจะให้ไปทางขวาเพื่อสติก็เหมือนกันเป็นตัวฝึกจิตฝึกใจไม่ใช่กายเป็นผู้ฝึกกายเป็นนิมิตกายเอาเป็นนิมิตสติเป็นผู้ฝึกก็ให้มันอยู่ที่กายแต่ว่ากายเป็นนิมิตแล้วเอากายเป็นที่ตั้งกายมันทำลายมันเคลื่อนไหวมันเดินจงกรมเอานิมิตที่เดินจงกรมให้มันอยู่ที่ตรงนั้นให้มันรู้อยู่ที่ตรงนั้นถ้ามันรู้อยู่ที่ตรงนั้นจิตมันก็ไม่ไปถ้ามีสติหากเผลอสติมันก็ไปแล้วมันได้โอกาสช่องว่างช่องโวมันก็เราขังนกขังสัตว์ที่มันมีช่องว่างช่องโวมันก็ลึกลอดออกไปสติเราก็เหมือนกันสติเป็นผู้ที่กำกับเป็นผู้ที่ดูเป็นผู้ที่กักขังเป็นอุบายทำให้จิตมันอยู่ที่แต่ถ้ามันสติมันมีจิตมันก็ไม่ไปทางไหนเอาการมันเป็นยินิตมีสติลงที่ตรงนั้นรู้อยู่เมื่อรู้มากรู้มากรู้มากรู้จิตมันก็ไม่พยศมันก็รู้เองมันเชื่องของมันเองมันเห็นกายได้ดีนั่งอยู่ก็รู้พิตาก็รู้จะตื่นจะหลับจะนอนก็รู้อยู่เมื่อมันคล่องดูกายเราก็เอ๊ะจะดูจิตดูที่กำหนดจิตที่ไหนแต่ว่าเอากายเป็นยินิตมันเดินถ้ามันคิดขึ้นมาก็รู้ให้ไวแล้วให้มันทันได้เรื่องเป็นราวไปยิบเรื่องยาวไปพอมันคิดขึ้นมาก็รู้ถ้ามันไม่คิดก็อยู่กับกายอีกกายนี้จะต้องยืนหยัดเป็นนิมิตตลอดไปให้รู้กายถ้ามันคิดขึ้นมาก็รู้มันพัดทันทีจนในที่สุดเมื่อมันคล่องของสองอย่างคือกายกับใจเป็นผู้ดูมันของสองอย่างกายกับใจก็แสดงออกมาเป็นความจริงเราเรียกว่าเป็นปรมัตถ์ความจริงของกายความจริงของใจมันเป็นยังไงเห็นธรรมชาติของสองอย่างว่ามันเป็นรูปเป็นนามมันเป็นรูปธรรมนามธรรมจริงๆกายกับใจไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรที่ไหนเป็นรูปเป็นนามเรื่องต้นตอของมันเป็นธรรมชาติของผลคือกายกับใจเมื่อเห็นของสองอย่างนี้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วมันก็เห็นอะไรต่างๆอีกไปต่อไปต่อไปเหมือนกับเราเปิดห้องเข้าไปเห็นสิ่งเห็นของภายในห้องมันมีอะไรอยู่ที่นั่นบางทีมันมีงูมีหนูมีสิ่งของที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษหรือเป็นคุณมันก็จะเห็นแบบนี้นะเขาเรียกว่าเห็นอะไรบางทีก็เห็นทุกข์เห็นสมมุติเห็นปรมัตถ์เห็นเข้าไปเห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นบุญเห็นบาปรู้เรื่องศาสนารู้เรื่องอะไรต่างๆขึ้นนะเพราะเห็นกายเห็นใจแล้วมันก็เห็นอะไรไปความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นวัตถุปรมัตถ์อาการที่มันเกี่ยวข้องกับกายกับใจพอมันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงก็มีเกี่ยวข้องอะไรต่างๆมากมาย84,000เรื่องแต่ถ้าเรื่องตาเรื่องหูเรื่องอายตนะนี่ก็มากมายกายก็เรื่องรูปเรื่องรสเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงก็มากความโลภความโกรธความหลงเป็นกุศลอกุศลก็มากเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มากเป็นอิทธาลมเป็นอนิจฐาลมก็มากที่แท้มันก็มีกายกับใจครับแต่ก่อนเราเป็นผู้เป็นนะเราไม่เห็นมันแต่ก่อนถ้าสุขเราก็สุขทุกข์เราก็ทุกข์ตอนนี้เราเลยมาเห็นเราก็เลยเป็นผู้ดูมันสุขมันทุกข์เรื่องกายที่ว่ามันเจ็บให้ได้ป่วยเราก็ดูมันแบบนี้แต่การเราเป็นผู้เจ็บเจ็บหัวปวดท้องเราก็เป็นผู้เจ็บเจ็บหมดเนื้อหมดตัวในกายก็เป็นทุกข์เพราะกายกายเพราะกายตรงนี้ มีใจก็เป็นทุกข์เข้าใจตายเข้าใจก็มีเสียเงินเสียทองเข้าใจก็มีฆ่ากันตีกันเข้าใจก็มีถ้าไม่รู้มันเป็นคิดเป็นเผาถ้ารู้มันแล้วมันไม่มีตัณหามันหมดพยศเหมือนกันพอเรามาเป็นผู้ดูมันมันดูกายเรื่องของกายเรื่องทุกข์ของกายเรื่องสุขของกายแต่ก่อนเราเอาทั้งหมดสุขก็เอาทุกข์ก็เอากายสมมติว่ามันหิวถ้ามันหิวเราก็เป็นผู้หิวใช่ไหมสอนแต่พอเรามาดูมันมันหิวก็โอ้เป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่เรื่องทุกข์เป็นเรื่องแก้เรื่องหิวก็แก้ให้มันละไม่ได้เรื่องกายทุกข์ของกายละไม่ได้มีแต่แก้มันก็เลยเป็นเรื่องแก้แก้ได้ก็แก้แต่แก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าใจมันไม่มีทุกข์มันเป็นคนละส่วนเพราะเราดูเป็นผู้ดูมันเริ่มกำลังจะมีมรรคขึ้นมาถ้าเป็นผู้ดูมันแล้วก็เกิดมรรคทันทีมรรคคือต้องสร้างให้มันเกิดมรรคต้องทำให้มันเกิดนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคกับนิโรธมันอยู่ด้วยกันต่างเห็นรูปเห็นนามนี่ก็เป็นมรรคกับนิโรธเป็นมรรคแล้วก็เป็นนิโรธอยู่ในตัวมันเห็นตามันหิวโอ้มันหิวก็เห็นมันแต่ก่อนเราเป็นผู้หิวมันหนาวโอ้ก็เห็นมันแต่ก่อนเราเป็นผู้หนาวบัดนี้เราเป็นผู้เห็นมันมันร้อนเนี่ยเราก็เป็นผู้ดูมันเห็นของจริงเห็นความร้อนเห็นความหนาวเห็นความหิวเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เห็นของจริงเห็นอย่างประเสริฐถ้าเห็นอย่างนี้เป็นไงมันชื่นใจดีแต่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยแทนที่เราจะเป็นทุกข์มันชื่นใจมันแสดงความจริงให้เราเห็นนี่เราเห็นอย่างประเสริฐเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้าเห็นทุกข์ของกายทุกข์ของกายที่ต้องแก้ไม่ละไม่ได้ทุกข์ของกายบางคนทุกข์กายเจ็บไข้ได้ป่วยไปฆ่ากันตายอันนั้นมันไม่ถูกทุกข์ของกายต้องแก้ให้มันทุกข์เรื่องใจต้องละใจมันเป็นทุกข์เนี่ยมันต้องละได้ใจถ้ามันทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่ละไม่ได้เมื่อวานพวกกระยมคนหนึ่งที่มาหาเป็นทุกข์มากเรื่องใจเกี่ยวข้องกับคนอื่นอะไรเอามาเป็นทุกข์ไปเฉพาะลูกสาวเป็นทุกข์แม่ก็เป็นทุกข์ไปลูกเขยลูกสาวลูกเขยเป็นคนไม่ดีแต่เฉพาะเมียของเขาก็เป็นทุกข์ไหมแม่ของแม่ยายก็เป็นทุกข์เพราะลูกเคยไม่ดีเกี่ยวข้องเอาเรื่องคนอื่นเรื่องนอกตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้มันก็พลุงพลังจริงเป็นภาระมากมายกายของเรื่องใจทันทุกข์เรื่องใจอย่าพึงไปหมดหวังอย่าพึงไปหมดอะไรในชีวิตมันละได้ละได้จริงๆทุกเรื่องใจกุ้มอกกุ้มใจพอใจไม่พอใจมันนี่ละได้เราหัดเป็นผู้ดูมันทุกข์ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราไปบัญญัติเอาเพราะเราไปยึดเอาไปสมมุติเอาว่าดีว่าไม่ดีว่าชอบใจว่าไม่ชอบใจไม่อยากให้เขาว่าไม่อยากให้เขาทำไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ดูเราไปห้ามคนอื่นเราไปอยากไม่ให้เขาว่าเรามันไม่ได้เรื่องของใจถ้าเราเป็นผู้ดูมันก็เห็นมันก็เป็นผู้ดูมันละได้นิโรธมันก็เกิดสมมติความโกรธเนี่ยพอเรามาเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงความโกรธความโลภความหลงอยากจะอธิบายความโกรธความโลภความหลงความโกรธก็ชัดอยู่แล้วล่ะดูความโกรธก็ชัดอยู่เป็นทุกข์หน้าดำข้างเครียดมองเห็นได้ชัดแต่ความโลภมองไม่เห็นความหลงก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่ชัดความโลภอย่างนี้นะบางคนเข้าใจว่าความโลภคือทำไร่มากมากทำมาค้าขายมากมากอันนั้นมันก็ยังไม่ชัด ความโลภเป็นความหมายถึงครับโลภอารมณ์ก่อนที่จะไปเอาอันอื่นก่อนที่จะไปบังเบียดคนอื่นมันเอาแล้วเอาทางอารมณ์ความโลภมันเอาโลภอะไรบ้างโลภอารมณ์คือความโกรธความรักเนี่ยความดีใจความเสียใจก็เป็นความโลภเหมือนกันเอาความโลภไม่ใช่วัตถุอันวัตถุมันเป็นผลของความโลภแต่จริงๆเขาหมายถึงใจเนี่ยก่อนที่จะไปลักไปปล้นไปบังเบียดคนอื่นใจมันเอาพอแรงแล้วมันเอาพอแรงแล้วเราจึงมาเล่นงานกับใจความโลภเราเห็นมันคิดก่อนที่จะเกิดความโลภก็ต้องคิดขึ้นก่อนมันก่อขึ้นเพราะความคิดก่อนถ้ามีสติมันก็เห็นมันก็เกิดความโลภแล้วความหลงก็เหมือนกันทีนี้ความหลงไม่ใช่หลงสิ่งหลงของหลงผ้าหลงคนเจหลงอะไรต่างๆหลงชื่อเสียงเหลียงนามหลงหน้าหลงตาแค่นั้นเดียวความหลงก็คือหลงอารมณ์มันหลงอยู่ในอารมณ์แก้ไม่เป็นเขาว่ากับเราเราดีใจเราเสียใจหลงอารมณ์อยู่นั้นคนในที่สุดก็แสดงออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ดีใจเสียใจอันดีใจอันเสียใจก็ไม่เที่ยงเราเคยถูกมันหลอกอย่างหลงอารมณ์แม่โกรธให้ลูกสามีภรรยาโกรธให้กันด่ากันทะเลาะกันฆ่ากันตีกันแม่โกรธให้ลูกตีลูกจนขาแตกเพราะความหลงถ้ามันหายหลงแล้วก็เออก็สงสารลูกผัวเมียทะเลาะกันเพราะความหลงเมื่อมันหายหลงความหลงมันไม่มีตัวมีตนมันก็หมดไปตามเหตุตามปัจจัยก็ละอายชาวบ้านปิดประตูบ้านเงียบเพราะความหลงมันหลอกถ้ามีสติดีๆมันจะเป็นผู้ดูมันดูความโลภความโกรธความหลงเพราะมันเห็นรูปเห็นนามความโลภความโกรธความหลงหาที่ตั้งไม่มีเบาบางลงไม่มีรากไม่หมุนติดเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าหมุนอยู่แต่มันหมุนเบาๆสติเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมรู้ลูกนามเบื้องต้นถ้าเป็นการดึงดูดก็เป็นแม่เหล็กอันเล็กๆดูดเหล็กใหญ่ๆไม่ได้ดูดเหล็กใหญ่ไม่ได้ดูดเหล็กใหญ่ไม่มาเพียงแต่ทึ่งนิดเดียวมันก็รู้ทันทีเพราะสติมันจะมีสติมันมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนั้นอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงหาที่ตั้งไม่มีหาที่ตั้งไม่ติดมันก็งอนแง่นคอนแคลนไปทั้งหมดจิตใจเราก็เป็นปกติมากขึ้นมีศีลสมาธิมากขึ้นการที่จะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาถ้าไม่รู้เรื่องรูปเรื่องนามจนจิตใจมันเครื่องลงศีลไม่มีท่านศีลที่ว่าเนี่ยเป็นอริยกันตศีลเป็นศีลสิกขาเนี่ยพระกับชาวบ้านญาติโยมมีศีลตัวเดียวกันปฏิบัติอันเดียวกันถ้าไม่รู้รูปรู้นามไม่ได้ฝึกหัดจิตมีสติดีศีลมันนี่ไม่เกิดพอมารู้รูปรู้นามเห็นอารมณ์เห็นทุกข์เห็นสมมุติเห็นบัญญัติจิตใจมันก็บริสุทธิ์ขึ้นปกติขึ้นไม่ปูไม่แฝกง่ายเหมือนเมื่อก่อนเพราะรู้เหตุรู้ปัจจัยมีความยับยั้งทางจิตใจดีไม่ผลผันผันแล่นไม่วู่วามเป็นคนทักท้วงเป็นการโต้ตอบกับอารมณ์อาการต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับเราทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจกันดีสติมันมาพอมีสติดีเนี่ยจิตใจก็ปกตินั่นก็เลยเรียกว่าจิตขึ้นมาจนมันเย็นลงเห็นอาการตามความเป็นจริงมีสติเข้าไปรู้ จนไม่มีทุกข์เรื่องตาเรื่องหูก็เป็นสักแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องกายเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของกายก็มันเป็นผู้ดูเรื่องใจก็สติเป็นผู้ดูเมื่อเป็นผู้ดูเราก็อยู่ตรงกลางไม่เปื้อนไม่เปื้อนนะถ้าเราเป็นผู้ดูจริงๆเป็นสุขเราก็ดูเป็นทุกข์เราก็ดูดีใจเสียใจชอบใจไม่ชอบใจเราก็ดูมันถ้าเราเป็นผู้ดูอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่เปื้อนเปื้อนไม่เศร้าหมองใครก็ได้ชาวบ้านญาติโยมแต่นุ่งผ้าห่มผ้าสีใดก็ได้ถ้าเราเป็นผู้ดูอารมณ์อาการต่างๆเรื่องความดีใจเรื่องความเสียใจอย่าไปเต้นให้เป็นผู้ดูมันนั่นนั่นแหละพรหมจรรย์เมื่อเราประพฤติพรหมจรรย์อยู่อะไรเกิดขึ้นมาก็ได้วิมุตติเมื่อเป็นพรหมจรรย์มันก็วิมุตติเป็นคู่กันหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นแต่ว่าเราเดินอยู่ในองค์มรรคเดินอยู่ในสายวิมุตติหลุดเราออกตลอดเวลาหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นถ้าเราเป็นผู้เป็นไม่หลุดนะคิดฝั่งซ้ายฝั่งขวาติดเกาะติดฝั่งข้องแล้วอาจจะเป็นเปรตอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะเป็นอสุรกายถ้าไปติดนะถ้าไปคล้องก็เป็นสัตว์แล้วไปคล้องอะไรคล้องอารมณ์ดีใจเสียใจถ้าเป็นผู้ดูก็เป็นพรหมจรรย์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่ตรงนี้นี่เองการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่ที่วัดไม่ใช่อยู่ที่บ้านไม่ใช่อยู่ที่ไหนที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ได้บนรถบนเรือขณะที่ดูลูกฟังเสียงอะไรก็ได้ถ้าเป็นผู้ดูนั่นแล้วว่าเราประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ทุกหนทุกแห่งอาจจะพรหมจรรย์เกิดทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงก็ได้ความรักความโกรธความดีช้าพยาบาทมันเกิดมาเราเป็นผู้ดูนั่นแหละเอาเมื่อนั่นแหละดูที่ขณะนั่นแหละทุกเวลานาทีประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่ทุกหนทุกแห่งแล้วก็เป็นหลักสากลไม่ใช่อยู่วัดไม่ใช่รูปแบบต่างๆถ้าเราทำถ้าเรารู้ที่เรามาหัดนี่หัดสร้างจังหวะหัดเดินจงกรมเป็นบทเรียนเบื้องต้นเป็นภาคฝึกหัดเป็นภาคทฤษฎีแล้วก็เป็นภาคปฏิบัติไปถ้าเราจับหลักได้มันก็นำไปปฏิบัติได้ทุกหนทุกแห่งถ้าเราเป็นผู้ดูมันเป็นการปฏิบัติแล้วมันคิดขึ้นมาก็เห็นมันเคลื่อนไหวก็เห็นมันดีใจมันเสียใจเรื่องของกายเรื่องของใจจนจบไม่มีปัญหาเพราะกายเพราะใจถ้าเราเป็นผู้เป็นมีปัญหามากมายรับรองว่าไม่จบแต่รู้ถึงขนาดไหนก็ตามจะได้ปริญญาจะจบด็อกเตอร์ก็ตามไม่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมไม่ชื่อว่าประพฤติธรรมไม่คิดว่ารู้ถ้าเราเป็นผู้ดูมันน่ะไม่ต้องรู้อะไรก็ตามอ่านหนังสือไม่ออกก็ตามเป็นคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวนุ่งห่มผ้าสีใดก็ตามถ้าเราเป็นผู้ดูมันนั่นแหละเป็นผู้ที่ศึกษาถลุงแล้วย่อยแล้วเลี้ยงชีวิตพอการศึกษาแบบนี้ถ้าเราเป็นผู้ดูมันก็มีโอกาสที่จะเจริญไปมากๆขึ้นถลุงย่อยไปออกไปมากๆขึ้นถ้าเราเป็นผู้ดูก็ถ้าเราเป็นผู้เป็นก็มืดแปดด้านพลงพลังหลายเรื่องท่องแวะหลายเรื่องบางทีอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหลายเรื่องหลายหลังวิธีง่ายๆที่เราทำกันอยู่ขอให้เป็นมนุษย์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมขึ้นไปตามหลักที่เรามาพูดตามหลักของพระอริยเจ้ามีพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์4คู่พระ4คู่ก็โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลยกตัวอย่างอย่างอนาคามีอนาคามีมรรคหรือว่าโสดาปัตติมรรคตามหลักว่ากลับมาเกิดหลายชาติอนาคามีมรรคเกิดชาติเดียวเพราะว่าเกิดนี่บางคนก็เข้าใจว่าเกิดจากท้องแม่ตายแล้วไปเกิดสมมุติว่ามันเกิดอารมณ์คิด ทีเดียวมันก็หายไปเลยเพราะมีสติทันสมมติความโกรธเนี่ยมันพุ่งขึ้นทีเดียวก็ไม่โกรธอีกแล้วมันมีสติเข้าไปรู้ทันกำลังสติมันมากมันกำลังน้ำมันมากกว่ากำลังไฟมันก็ดับได้เย็นสนิททีเดียวเหมือนกับค่ายก็ว่าเราคุ้นคิดความโกรธก็ดีคิดแล้วคิดอีกทำไมคิดอีกหลายทีบางคนโกรธ4วัน5วันเป็นปีอันนั้นเรียกว่าปุถุชนถ้าโกรธมากๆจนเป็นทุกข์ไม่รู้จักทิศทางของอารมณ์ตามความเป็นจริงอันนั้นเรียกว่าปุถุชนถ้าโกรธพึ่งขึ้นมาความโกรธความอะไรก็ดีดีใจเสียใจก็ดีมันคิดได้มันก็ระงับโกรธทีหนึ่งก็คิดได้ระงับลงเป็นความโกรธไม่เกิดขึ้นอีกหายเงียบสำหรับพระอนาคามีเกิดทีเดียวคือเกิดทางใจอารมณ์เกิดขึ้นมาความรักความโกรธก็เลยโกรธทีเดียวมีสติเข้าไปรู้ระงับลงไม่เกิดขึ้นมาอีกอันนี้นะเอาอารมณ์เป็นเครื่องวัดไม่ได้เอารูปแบบเป็นเครื่องวัดเอาอารมณ์เป็นเครื่องวัดพระโสดาบันหายไปเลยพระโสดาบันไม่ได้หมายเอารูปร่างลักษณะเครื่องแบบอย่างเรามาศึกษาดูว่าทำลายสังโยชน์ได้3สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละภัตตะปรมาสสักกายทิฏฐิคือเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริงแต่ก่อนไม่เห็นมันถ้าสุขก็นึกว่าเราสุขหิวก็ว่าเราหิวเจ็บไข้ได้ป่วยก็นึกว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นเป็นรูปธรรมตามความเป็นจริงถือตัวถือตนถือดีถือว่าดีถือว่าชั่วไปดูการกระทำของคนอื่นดูการกระทำของเราเปรียบเทียบกันคนนั้นดีคนนั้นทำดีคนนี้ทำไม่ดีคนนี้ทำดีสักกายทิฏฐิคือกายพระโสดาบันเห็นกายตามความเป็นจริงมันหิวก็เห็นมันมันทุกข์มันสุขก็เห็นมันมันร้อนมันหนาวก็เห็นมันอันนี้พูดง่ายๆวิจิกิจฉาสงสัยความดีความผิดความถูกสงสัยความดีความผิดความถูกปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกทำไมจึงทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะรู้อะไรไม่สงสัยพอเห็นกายเห็นจิตตามความเป็นจริงศีลปัจจปรมาสถือวิธีการรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมฐานหลายรูปแบบวิธียุบหนอพองหนอสัมมาระหังพุทโธอนาปานสติสติปัฏฐานรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะคนไทยเรานี่คล่องอยู่กับรูปแบบมากมายกายก็ไม่เหมือนกับคนต่างประเทศเขาเพราะเคยไปพูดสอนศาสนาต่างประเทศเหมือนกันเขาเลยลัดเข้ามาสู่ภาวะการเจริญสติปัฏฐานได้ง่ายกว่าพวกเราพวกเราเนี่ยมันคล่องแวะอยู่กับพิธีกรรมต้องทำอย่างนั้นเนี่ยแต่ทำบุญทำทานเอาผิดเอาถูกเพราะพิธีกรรมแต่วิธีพูดคำพูดคำสวดสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเคยติดมากวิธีกรรมจะกินข้าวก็ต้องมีวิธีจะนุ่งห่มผ้าก็ต้องมีพิธีจะทำสมถะกรรมฐานต้องมีพิธีจะลงน้ำจะไปไหนมาไหนมีพิธีกรรมทั้งหมดมันมีศีลปัตตปรมาสเอาสักจิตเอาดีเอาผิดเอาถูกกับการกระทำไม่ได้มุ่งถึงจิตใจไม่ได้มุ่งถึงตัวการเตือนพระโสดาบันละอันนี้ได้เด็ดขาดไม่ท่องแวะแต่ก่อนโอ้ยท่องคาถาอาคมมีพิธีกรรมต่างๆมากมายหลายกองบัดนี้รู้สึกว่าพอตัวไม่มีไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเล่นเจ้านี้เข้าไปเลยลู่ลูกทำนามทำเข้าไปเห็นไม่คล้องแวะกับกายกับใจเห็นตามความจริงเรื่องอารมณ์เรื่องกายเรื่องร้อนเรื่องหนาวเรื่องหิวเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่คล้องเรื่องใจเรื่องอารมณ์ดีใจเสียใจก็ไม่คล้องนี่เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตะปรมาสพิธีกรรมภายนอกเป็นพระหิทาธรรมไม่คล่องแวะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ส่วนอัจฉริยธรรมภายในเล่นงานกันมัน ร่วมงานกับทางในคืออารมณ์คือจิตคือใจเรามาลู่ลูกลู่นามลู่ลูกความนามธรรมตามความเป็นจริงมันเลยไม่คล่องมันไม่คล่องอันนี้มันเป็นไงเนี่ยทำลายความโลภความโกรธความหลงหมดไปเบาลงจางคลายลงไปจนในที่สุดเป็นมรรคเป็นผลง่ายขึ้นง่ายขึ้นหมดภาระขึ้นไม่คล้องไม่เกี่ยวเป็นในที่สุดเบาปกติไม่จิตอะไรทั้งหมดวัดกันเรื่องอารมณ์ไม่ได้วัดกันเรื่องรูปเรื่องกายเรื่องเครื่องแบบใจเรามันเที่ยงลงหมดพยศลงหมดพยศลงจนไม่มีเรื่องที่จะต้องทำเรื่องกายเรื่องใจไม่มีปัญหาแล้วจบชีวิตจบไม่มีปัญหาเรื่องของคนมีแต่ธรรมชาติธรรมดาเป็นมิตรภาพในการดำเนินชีวิตนะคือไม่มีทุกข์ศาสนาคือตัวที่ไม่มีทุกข์พระพุทธธรรมพระสงฆ์คือตัวที่ไม่มีทุกข์จะมาจบลงที่ตรงนี้ถ้าคนเราไม่มีทุกข์เพราะกายเพราะใจคนนั้นเรียกว่ามีศาสนาถ้ายังมีทุกข์เพราะกายเพราะใจอยู่ไม่ชื่อว่ามีศาสนาถ้ายังทุกข์เพราะกายเพราะใจอยู่ยังไม่มีศาสนาเรามาดูสิว่าพุทโธทุกขตะคาตายจะวิคาตายจะหิสัตสมัยพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พระธรรมก็เหมือนกันพระสงฆ์ก็เหมือนกันสังโฆทุกขตะคาตายจะวิคาตายจะหิสัตสมัยพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ดังนั้นตัวที่ตัวศาสนาจริงๆคือตัวที่กำจัดทุกข์การกำจัดทุกข์อะไรกำจัดทุกข์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อคืนนี้ได้ยินจันสงัดพูดเหมือนกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรคือสติปัญญาสติปัญญาตัวนี้คืออะไรสติปัญญาคือเครื่องกำจัดทุกข์ทุกข์ไม่เกิดทำไมจึงไม่เกิดเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปเห็นนามเห็นอารมณ์เห็นตาเห็นหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงตามความเป็นจริงใจมันก็เป็นใจจิตมันก็เป็นใจมันก็เป็นใจกายมันก็เป็นกายมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันสองอย่างนี้เกิดความยุติธรรมขึ้นมาไม่บังเบียดกันปุถุชนคือมันบังเบียดกันบางทีใจมันไปบังเบียดกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะใจก็มีอย่างใจมันเกิดทุกข์เกิดอารมณ์ขึ้นมาดีใจเสียใจฟูฟูแฝ่แฝ่บางทีเกิดโรคกระเพาะอาหารกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดโรคประสาทเลือดน้อยโลหิตจางเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาตายไปก็พอใจแล้วมันบังเบียดกันทีนี้กายถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ไปทุกข์ใจกายก็เลยบังเบียดใจหมูนี่ใจไม่ค่อยดีเป็นโรคเก็บออดออดแอดแอดอยู่เรื่อยใจก็ไม่ดีหน้าเศร้ามันยังบังเบียดกันอยู่ไม่มีความยุติธรรมพระอริยเจ้าเนี่ยกายกับใจไม่บังเบียดกันเป็นคนละส่วนเป็นคนละส่วนเรื่องของใจกายก็ไม่เกี่ยวเรื่องของกายใจก็ไม่เกี่ยวสมมติมันเจ็บมันหิวอย่างที่ว่าไปแล้วมันหิวเออใจก็ไม่เกี่ยวไม่กังวลไม่เป็นทุกข์แก้ให้มันก็แก้ไปมันไม่เกี่ยวกันมันเกิดความยุติธรรมเมื่อกายกับใจได้รับความยุติธรรมมันก็ไม่มีคนมันก็จบมันก็สิ้นภพสิ้นชาติไม่มีปัญหาเพราะคนเรามีสองส่วนเท่านี้แล้วมันมีทุกข์เพราะสองอันเท่านี้แหละเรื่องกายกับใจถ้าเราไม่รู้มันน่ะรับรองว่าจะเรียนจบขนาดไหนมาก็ยังไม่ถูกก็ไม่ต้องเรียนมากเรียนรัดเข้าไปตรงนี้เลยให้มันจบซะเรื่องกายกับใจอย่าให้มันมีปัญหาอย่าให้มันบังเบียดกันอย่าให้มันบังเบียดกันใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้สอนท่านทั้งหลายนะญาติโยมชาวพุทธเราจะเป็นครูอาจารย์ของเราเองไม่ใช่หลวงพ่อเทียนไม่ใช่หลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดไม่ใช่ใครที่ไหนละเห็นเองรู้เองเอาให้กันไม่ได้เป็นแต่วิธีคำที่บอกที่สอนส่วนรู้นั้นเรารู้เองทั้งรู้รูปรู้นามใครรู้ให้ไม่ใช่คนอื่นรู้ให้เรารู้เองมีสติรู้ลองศึกษาดูถ้ามีสติเจริญสติมันมีโอกาสจะรู้ไปได้จะเห็นทำไมจะไม่เห็นเนี่ย เรามือวางไว้อยู่ที่นี่ก็เห็นอยู่ว่ามืออยู่นี่ก็เห็นอยู่ตะแคงมืออยู่นี่ก็เห็นอยู่มาลงเวทีนี้จนมันคล่องเวทีกายเวทีใจจนเป็นแข้มเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เขาเล่นกีฬาเป็นแข้มนักมวยอย่างเขาไปต่อยมวยป้องกันแข้มโลกเขามีฝีมือเขาป้องกันได้รักษาแข้มไม่ได้อันที่ก็เหมือนกันการที่เรามาเจริญสติให้สติมันลงเป็นแข้มเรื่องกายเรื่องใจมันก็เป็นผู้คล่องแคล่วการคล่องแคล่วเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าด็อกเตอร์มันชำนาญมันชำนาญมันจริงมันมีปริญญามันรอบรู้เรามาเอาปริญญาเนี่ยรอบรู้ญาตะปริญญารอบรู้ในการรู้ติลักษณะปริญญารอบรู้ในการแจกแจงเอาปริญญาพระพุทธเจ้าแจกแจงยังไงแต่งแจกแจงเรื่องรูปเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นรูปทุกเห็นนามทุกเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นปรมัตถ์เห็นตามความเป็นจริงมันแจกออกไปไม่มีตัวมีตนมีแต่เหตุกับปัจจัยอย่างโลกอย่างกายของเรานี่ มันไม่ใช่อะไรมันมีเหตุปัจจัยมันไม่ได้อยู่อำใต้อำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไม่รู้มันก็นึกว่าเคาะเข็นเวรกรรมไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ค่อยดีเป็นสุขสุขทุกทุกร้อนร้อนหนาวหนาวอยากจะพูดเลยว่าถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงการเจ็บไข้ได้ป่วยก็น้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยเบียดเบียนไม่ค่อยมีภาระน้อยลงเพราะปัญหามันไม่ดังเบียดกันกายมันไม่ดังเบียดใจใจมันไม่ดังเบียดกันอาภาษณ์น้อยที่สุดอยู่อย่างมีความผาสุกเป็นคุณค่าของชีวิตชีวิตมีราคาขึ้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายลองศึกษาดูจริงๆอย่าเล่นอย่าทำเล่นๆอย่าเป็นคนอย่าเป็นสัตว์อย่าเป็นเทวดาคำว่าคนก็คือหลายอย่างคุ้มร้ายคุ้มดีคำว่าสัตว์ก็คือคล่องคำว่าเทวดาก็คือหลงไหลมัวเมาในความสุขความวัยวุฒิคุณวุฒิหรือว่าความสุขความกินความหลับความนอนแม้จะออกมาเดินจงกรมสักนิดเดียวสร้างจังหวะก็เห็นแต่ความสุขความหลับความนอนความพักผ่อนหาความสุขสบายในการอานิจนั่นเรียกว่าเทวดาหาความสุขความสบายคิดจะหาความสุขความสบายอ่อนเอเพราะนั้นพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดเทวดาเนี่ยต้องขี้ความจริงกุศลธรรมากุศลธรรมาเหตุปัจจโยลัมนาปัจจโยเรียกว่าอภิธรรมพูดสอนให้ทำธรรมดามันไม่รู้เทวดาต้องเอาความจริงพูดเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องอารมณ์เข้าไปเลยเรื่องตาเรื่องหูเข้าไปเลยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเลยว่าเข้าไปเลยท่านพระพุทธเจ้าก็คือตัวสติปัญญาสอนเข้าไปเลยแสดงเข้าไปเลยให้เห็นให้รู้เข้าไปเลยมีสติรู้เท่ารู้ทันรู้เสร็จแล้วลึกได้เข้าไปมันมากขึ้นมากขึ้นเวลาที่เรามาอยู่รวมกันพยายามสร้างอย่าพูดอย่าคุยกันเกินไปให้เป็นมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงอย่าไปคล้องไปแวะหัดมันให้มันเชื่องให้มันลงเวทีให้มากให้มันลงกายลงใจมันคล่องสองอย่างอย่างนี้จากที่นี้อย่างอื่นความรู้ความสุขมันก็มีแต่ว่าอย่าไปหลงมันยืนหยัดเป็นผู้ดูมันบางทีมันก็มีอารมณ์เหมือนกันมันได้อารมณ์รู้อย่างนี้ก็เพลินกับความรู้ที่มันได้ขึ้นมาบางทีก็มีไปคล้องแล้วมันรู้ก็เห็นมันมันไม่รู้ก็ดูมันมันสุขมันทุกข์ดูมันมันคิดไปไหนก็ดูมันยืนหยัดอยู่ที่ตรงนี้แหละอย่าหนีจากนี่ถ้าหนีจากนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก่อนจะบรรลุธรรมคือตั้งสัจจะว่าอย่างนี้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นจะไม่หนีจากที่นี้ไม่ได้ใช่ไม่หนีจากวัดโมกไม่หนีจากสติสัมปชัญญะ โพธิคือตัวสติปัญญาตัวโพธิต้นโพก็คือตัวสติปัญญาไอ้ที่ต้นโพที่เป็นต้นไม้นะโพธิคือตัวสติปัญญาเราอย่าหนีจากที่ตรงนี้ให้อยู่ที่ตรงนี้ล่ะ4วัน5วันยังเหลืออยู่นี่ก็อยู่ที่ตรงนี้อย่าหนีไปไหนมันสุขก็มีสติดูมันมันทุกข์ก็มีสติดูมันรู้มันเห็นมันอย่าเข้าไปเป็นกับมันบางทีมันมีอารมณ์รู้เราทำไปมันได้อารมณ์เกิดมามันรู้โน่นรู้นี่รู้รูปรู้นามรู้รูปทุกนามทุกมันตกแหล่งของความรู้มันก็เพลินไปกับความรู้นั่งยิ้มเป็นเดือนก็มีอมยิ้มไปเป็นปีก็มีคนที่สูงก็หมดเป็นอย่าเป็นผู้เป็นบางทีมันก็ถูกหลอกเหมือนกันนะอารมณ์ของกรรมฐานนึกว่าตัวเองได้บรรลุธรรมขั้นสูงไปติดความรู้เทศไปก็ในที่สุดก็หมดเพราะนั้นมันรู้ก็ดูมันมันไม่รู้ก็ดูมันถ้าเราเป็นผู้ดูในนี้แหละมรรคผ่านเป็นทางผ่านถ้าตัวดูถ้าเป็นผู้เป็นเราเป็นทางตันมรรคไม่ใช่ไปท่องเอาไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันตะมรรคก็คือดูนี่แหละมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ดูมันเอาสติคือตาในเป็นผู้ดูผู้เห็นมันรู้ทันมันเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติแบบนี้มันลัดมันลัดที่สุดไม่ต้องไปอ่านไปเรียนหนังสือง่ายกับมือเดียวไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายไปไม่ต้องไปเรียนกรรมฐาน40อารมณ์40อะไรต่างๆไม่ต้องไปเรียนหรอกถ้าเราเป็นผู้ดูมันนี่แหละนี่จุดต้นจุดต้นของกิเลสทั้งหมดของโลกทั้ง 84,000 เรื่องมันมีจุดต้นมันก็ช้างตัวใหญ่ๆตัวโตมันก็มีจุดต้นของมันตัวควายกันตัวใหญ่กว่าเราถ้าเราสนตะพายมันได้แล้วจับมันก็อยู่ช้างตัวใหญ่เราขึ้นขี่คอมันเอาเคาะสับหัวมันก็ยอมรถแท็กเตอร์คันใหญ่ๆที่มันมีกำลังมากๆเราขึ้นนั่งแล้วก็จับถูกที่มันก็พาดันพาชนต้นไม้ภูเขาพังทลายไปอันการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมายมันมีจุดอ่อนมันมีจุดอ่อนมันมีกุญแจ พอเรามาเจริญสติถ้าเป็นผู้ดูมันนี่จุดอ่อนอะไรทั้งหมดพังทลายไปเลยปัญหาไม่มีแน่นอนถ้าเราจับจุดอ่อนไม่ได้ก็เรื่องมากมันก็เราแก้ปบได้ที่มันม่นมันยุ่งเหยิงสับสนถ้าเราจับส้นมันได้ดีๆก็มีโอกาสที่จะคลี่ออกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ดีทันใดก็ดีตัวสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นตัวทะลุงตัวย่อยออกเห็นเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นรูปเป็นนามเป็นเรื่องเป็นราวไปจนไม่มีปัญหาในชีวิตการเจริญสติปัฏฐานอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นวิธีลัดจริงๆลัดจนตามไม่ทันบางทีเราทำไปจิตใจมันสูงขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวมองกลับไปคืนข้างหลังเราทำไม่ลงแต่ก่อนไม่รู้ว่ามันผ่านไปได้ยังไงพอมองขึ้นข้างหลังว่าโอ้แต่ก่อนเราเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราทำไม่ลงก็เลยสิ่งใดที่มันหมดไปมันก็รู้ว่ามันหมดไปโดยไม่รู้สึกตัวจะกลับเข้าไปเอามันอีกมันเอาไม่ลงสิ่งใดหลุดพ้นไปก็รู้ว่ามันหลุดออกไปแล้วพ้นไปแล้วหมดไปแล้วหมดปัญหาไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อดับเย็นหรือว่าปรินิพพานคือเย็นโลกไม่ฟูไม่แฝะไม่คงไม่แตงจะคิดเรื่องใดมันก็ไม่มีปัญหาผลที่สุดภาระที่จะต้องทำไปอีกมันไม่มีชีวิตของคนก็จบเท่านั้นเองเรื่องศาสนาก็คือมาศึกษาเรื่องชีวิตจะมันจบไม่มีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่ไปท่องไปเรียนเอาตามหลักปริยัติถ้าใครไม่มีทุกข์ปัญหาเพราะกายเพราะใจกายนั้นบังเบียดกันใจกายนั้นบังเบียดใจใจนั้นบังเบียดกายมีสติเข้าไปรู้เท่ารู้ทันตามความเป็นจริงมันก็มีอยู่ที่เท่านี้อยู่มีอยู่ที่ตรงนี้ ไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นหรอกยกนี่แหละพระไตรปิฎกคือนั่งอยู่นี่แหละเรียนรู้เข้าไปมีสติเป็นกุญแจถลุงเข้าไปย่อยเข้าไปในที่สุดก็ชีวิตเราก็มีค่ามีราคามีประโยชน์ขึ้นมาถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่มีประโยชน์ตายทิ้งกว่าป่าท่านขอรับรองว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดไม่ได้พูดปดมีจริงเห็นจริงปฏิบัติจริงก็ได้จริงเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการในเวลาทำคราวใดถ้าทำถูกก็ได้ผลทันทีพระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกมรรคผลนิพพานไม่เคลื่อนจากโลกยังมีอยู่ตราบใดที่พวกเราพากันอยู่โดยชอบอยู่โดยชอบคืออยู่คือเป็นผู้ดูอยู่โดยชอบคือเป็นผู้ดูมันเมื่อเราอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์สเกเนภิกขเวภิกขุสัมมาวิหารเลยยงอสุญโยโลโกอรหันติหิอัสสะภิกขุทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบแล้วไซโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์อยู่โดยชอบไม่ใช่นั่งไม่ใช่อยู่วัดไม่ใช่อยู่ที่ไหนทั้งหมดนั่นแหละอยู่โดยชอบก็คือเป็นผู้ดูนั่นชอบที่สุดถ้าเราเป็นผู้ดูนั่นเรียกว่าไม่มีการไม่มีเวลาขอให้เราทั้งหลายได้จัดสรรตัวเองให้ได้อยู่โดยชอบไม่มีใครที่เป็นครูอาจารย์เท่ากับตัวเราเองหรอกไอ้เชลอายคนอื่นเราไม่ทำแล้วคนนั่นจะว่าคนนี้จะไม่ว่าทำเพื่ออะไรต่างๆไม่ถูกทำเพื่อเจริญสติญาณดีเล่มีคนมีมายาสัตย์ทำด้วยศรัทธาจริงๆใครที่มันหลงลืมไปก็เตือนตนเองขี้ตัวเองมันหลงก็เฉ็ดมันก็เฉ็ดลาบถ้ามันเผยคิดไปก็เฉ็ดลาบให้ถือว่าเป็นเรื่องที่สอนตัวเองไม่ใช่อ่อนแอบางทีความคิดเนี่ยนะบางทีประมาทในความคิดของมันที่แรกก็คิดเล่นๆคิดไปคิดไปก็เป็นเรื่องใหญ่เอายากแก้ยากเพราะนั้นอย่าประมาทในความคิดอย่าประมาทในการกระทำให้มีสติรู้มันแม้แต่เป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยก็อย่าประมาทมันจะแก้ยากความคิดนี่ก็แก้ยากถ้าเราคิดเรื่องนั้นบ่อยๆคิดเรื่องนั้นเราก็เป็นนิสัยขึ้นมาการกระทำก็เหมือนกันการทำเล็กเล็กน้อยก็อาจจะกลายเป็นนิสัยเป็นเรื่องใหญ่แก้ยากเพราะฉะนั้นอย่าประมาทดูได้ชอบมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ดูมันทักท้วงมันทักท้วงมันเมื่อมันหลงไปก็ขี้โทษมันรู้มีความละอายแก่ตัวเองไม่ใช่ละอายต่อคนอื่นวิธีเจริญสติปัฏฐานให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นมหาสติถ้ามันเป็นมหาสติมันก็ใช่ในหมดเราอย่าเพิ่งไปใช้มันในช่วงนี้ให้เจ็บให้มากให้รู้ให้มากเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาอย่าใช้ไปทางตาอย่าใช้ไปทางหูอย่าใช้ไปทางจมูกลิ้นกายใจอย่าใช้มันให้มีแต่เจ็บแต่ทางตาก็เจ็บทางหูก็เจ็บทางจมูกลิ้นกายใจก็เจ็บเอาอย่าเพิ่งใช้มันให้มีแต่เจ็บเจ็บเจ็บเอาไว้มากๆอยู่ให้มากอย่าหนีไปผลที่สุดก็ธรรมชาติมันก็สอนเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยธรรมชาติเลยเป็นครูอาจารย์เราขอเราทุกคนจงใช้ชีวิตให้มันเกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองเรามาอยู่ร่วมกันนี่มันเป็นสร้างความอบอุ่นเป็นนิมิตที่ดีแล้วก็พึ่งกันอาศัยกันเกิดความอบอุ่นขึ้นมาเห็นปัญหาเรื่องใดก็ถามกันมันจะเกิดประโยชน์ได้ง่าย7วันไม่ใช่น้อยหรอกถ้าเราทําถูกถ้าเราทําไม่ถูก7วันนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าอยู่โดยชอบ7วันไม่ใช่เรื่องนิดเดียวเรื่องมากพระพุทธเจ้าทำถูกเพียงคืนเดียวในตัดสู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าที่พูดในวันนี้ก็เป็นการพูดตามความรู้สึกไม่ได้จำตามหลักตำรามาพูดพูดจากความรู้สึกแค่ได้ทำมาแบบนั้นก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆได้ผลขึ้นมาจริงๆก็ขอให้เราทั้งหลายจงใช้ชีวิตที่มันเหลืออยู่นี้ให้อยู่โดยชอบจงเป็นผู้ดูเมื่อเราเป็นผู้ดูมันก็จะได้ประสบกับความสำเร็จถึงมรรคถึงผล ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ณที่นี่จงได้ประสบกับความไม่มีทุกข์ความสุขเกษมจากปัญหาต่างๆจบในชีวิตไม่มีเรื่องที่ต้องทำต่อไปอีกแล้วจงได้ประสบด้วยกันทุกๆคนเถิด